gdzieś na tym świecie. Tak, co cztery minuty. Pamiętajcie, co cztery minuty koło ciebie, być może to twój sąsiad. Być może hydraulik, który był u ciebie rano. Być może ten cwaniak z BM-ki. Tak, on też. Wszedł w niepotrzebną dyskusję. Rozpoczął niepotrzebny temat. Wywołał kłótnie. Być może nie zrobił czegoś, o czym nawet nie wiedział, że nie zrobił. Lub zrobił coś, czego nie wiedział, że nie zrobił, ale zrobił, bo nie wiedział, że nie może zrobić. Nie wiadomo. To się dzieje. To się dzieje naprawdę. Teraz jest pokonany. On właśnie nie wie, co zrobić. Porzucony. Upadł. Padł. Nie wie, co się dzieje wokół niego. Pamiętajmy, ciebie to też może spotkać. Może ci się wydawać, że nie, ale nie. Nikt nie jest bezpieczny. Musimy być czujni. Musimy być. Pamiętajmy o wszystkich swoich braciach w niedoli i w chwilach najgorszej grozy. Pamiętajmy o tym i łączmy się w bólu. Uczcimy to minutą ciszy.